The Boys, bo wtedy i do koncertu, który wtedy się odbył, bo ogromnym zaskoczeniem, fantastycznym zaskoczeniem, pięknym utworem się zakończył. Nie spodziewaliśmy się, chociaż trzeba było dokładnie przestudiować dyskografię The Waterboys, by nie być zaskoczonym. Wydane w wakacje 1998 roku. Album The Life Adventures of the Waterboys. I to, jakby to powiedzieć, epokowe nagranie. Posłuchajmy. Purple rain. Purple rain. I jakoś po tym koncercie wszyscy sobie przypomnieli, że była taka płyta w 98 roku i ten utwór właśnie z wersji z albumu The Life Adventures of the Waterboys pojawił się co chwilę na antenie Trójki. Swoją drogą to było duże zaskoczenie, wiadomo. Prince odszedł chwilę wcześniej, to było kilka dni, może tydzień, może dwa, ale kiedy ten utwór się zaczynał, a to był bis i długo się zaczynał i cały czas zastanawiałem się, to będzie Too Close to Heaven, czy coś innego. Okazało się, że było to wielkie zaskoczenie i piękne zaskoczenie. Swoją drogą, moim zdaniem warto sięgnąć po ten album, tam utwory chociażby That Is Not The End Boba Dylana, jest fragment Because The Night Bruce'a Springsteena, Patti Smith, jest kawałek The Thrill Is Gone Vana Morrisona i jeszcze cała masa innych utworów, które gdzieś tam warto zapamiętać. A na Too Close to Heaven kiedyś przyjdzie jeszcze odpowiedni moment, ale to też jest gigantyczne nagranie i należy z nim trochę obchodzić się ostrożnie. Van Morrison zawsze pojawia się w mikrokosmosie w okolicach świąt wielkanocnych i zawsze przypomina Janusza Kosińskiego. Niech i dziś tak będzie, choć utwór, myślę, rzadko prezentowany w radiu. Summertime has gone, is it? And the leaves are gently turning, and I'm mind up. I wanna take you to the place my heart is yearning. Well, you go, child, go. And we'll all go together in the wild, wild mountain town, and all around purple heaven. Come on, come on. And my love, she cannot go. I will surely find that other in the wild mountain town. And all around the blue heaven, come on. Where you go, shadow. And we'll all go together. Come on. My love, she cannot go, and I will surely till I find another in the wild mountain town, down by the banks of the river. Oh, come on, will he go? jak piękną one. Jak piękną one. On the banks of the river, all alone. You don't know. You don't know. Banks of the river. Tak, Van Morrison stał się naszą świąteczną tradycją po tym, jak nie znalazł się w audycji Mikrokosmos 24-25 marca 2008 roku. I tak od już po raz ósmy pojawia się obowiązkowo i myślę, że póki będzie mi dane pojawiać się w Państwa uszach, no to on w święta będzie się również pojawiał. Van Morrison, a te skrzypce w środku niemalże żywcem wyciągnięte z utworu sprzed chwil paru, z utworu The Water Boys. No dobrze, jest jeszcze jedna tradycja świąteczna, na którą też zwracam uwagę i jak zapomnę, jak się zdarzy, tak, a już się parę razy zdarzyło, to Państwo mi potem wypominają. No, nie zawsze się udaje, by 42-minutowy z sekundami utwór zmieścić w jednej audycji. Czasem on musi sobie odleżeć rok. I myślę, że dzisiaj niech to będzie ten rok, że płyta sobie odczeka. Ale skoro jesteśmy przy Vanie Morrisonie i skoro wspominam Rogera Watersa, no to niech zaśpiewają razem. Niech to będzie jakiś taki ekwiwalent. Koncert, no co ja będę mówił, wszystko Państwo wiedzą doskonale, jak skąd pochodzi to nagranie, kto śpiewa i dlaczego. Właśnie tak. Posłuchajmy. Is there anyone at home? Come on, come on now. I hear you feeling down. Well, I can ease your pain and get you on your feet again. Relax, relax, I need some information. First, just the basic facts. But just a little pinprick. There'll be no more. But you may feel a little sick. Can you stand up? I do believe it's working good. That'll keep you going through the show. Come on, it's time to go. Jest rok 1990, Berlin, no i te dwa koncerty w Berlinie. Cała plejada gwiazd, a z drugiej strony jakby sobie popatrzeć na ten koncert z 90 roku i zobaczyć ostatnie wydawnictwo Rogera Watersa, The Wall. Zobaczyć ze szczegółami, głównie popatrzeć na to, w jaki sposób zostało to przedstawienie stworzone, jakie techniczne możliwości mieliśmy 25 lat temu i jakie w roku 2015, no to trudno nawet określać, jak wielką drogę przeszliśmy, jeżeli chodzi o to, co możemy, a co mogliśmy wtedy. Myślę, że gdzieś w naszych uszach brzmi już nowe nagranie Rogera Watersa, płyta. Pojawi się za moment, nazywać się będzie Is This the Life We Really Want? Ukaże się 19 maja. Jeśli nie całość, to chociaż fragmenty gdzieś w uszach brzmią. Ale pomyślałem, skoro w dzisiejszym Mikrokosmosie postanowiono odgórnie, że żadnego nowego nagrania nie będzie, no to zaprezentuję Państwu ostatnie pełnoprawne nagranie, jakim podzielił się z nami Roger Waters. Nie będę liczył tego nagrania do filmu, bo nie nazwałbym tego niczym nowym, co Roger Waters stworzył. Zamiast tego sięgnę po małego, dwuutworowego singla z 2004 roku i opowieść o tym, jak młody chłopak wybrał się autostopem do Libanu i co dobrego. Dobrego, podkreślam, go tam spotkało. Leaving Beirut i Roger Waters, rok 2004. Thank you. So we left Beirut, Willa and I. He headed east to Baghdad and the rest of it. I set out north for home. I walked the 5 or 6 miles to the last of the street lamps and hunkered in the curbside dusk, holding out my thumb in no great hope at the ramshackle procession of homebound traffic. Success. An ancient Mercedes Dolmush, the ubiquitous Arab shared taxi, drew up. I turned out my pockets and shrugged at the driver. J'ai pas de l'argent. Venez, a soft voice from the back seat. The driver leant wearily across and pushed open the back door. I stooped to look inside at the two men there. One, besuited, bespectacled, moustached, irritated, distant, late. The other, the one who had spoken, frail, 55-ish, bald, sallow, in a short-sleeved, pale blue cotton shirt with one barrow in the breast pocket. A clerk, maybe, slightly sunken in the seat. Venez, he said again, and smiled. Mais j'ai pas de l'argent. Oui, oui, d'accord, venez. Are these the people that we should bomb? Are we so sure they mean us harm? Is this our pleasure, punishment or crime? Is this the mountain that we really want to climb? The road is hard, hard and long, but down that 2x4 this man of his hand, fingers together like a child waving goodbye. The driver put my old Hofner guitar in the boot with my rucksack and off we went. Vous êtes français, monsieur? No, anglais. Ah, anglais. Est-ce que vous parlez anglais, monsieur? Non, je regrette. And so on, in small talk between strangers. His French, alien but correct, mine halting but eager to please. A lift, after all, is a lift. Late moustache left us brusquely, and some miles later the Dolmush slowed at a crossroads lit by a single light bulb, swung through a U-turn and stopped in a cloud of dust. I opened the door and got out, but my benefactor made no move to follow. The driver dumped my guitar and rucksack at my feet and, waving away my thanks, returned to the boot, only to reappear with a pair of alloy crutches, which he leant against the rear wing of the Mercedes. He reached into the car and lifted my companion out, only one leg, the second trouser leg neatly pinned beneath the vacant hip. Monsieur, si vous voulez, sera un honneur pour nous si vous venez avec moi à la maison pour manger avec ma femme. When I was 17, my mother, bless her heart, fulfilled my summer dream. She handed me the keys to the car. We motored down to Paris Pier with Dexedrine and booze. Got busted on teeth by the cops and fleeced in Naples by the whoops. But everyone was kind to us. We were the English dudes. Our dads had helped them win the war when we all know what we were fighting for. But now an Englishman abroad is just a U.S. stooge. The bulldog is a poodle, sniffing round the scoundrel's last refuge. Ma femme, thank God, monopod but not queer. The taxi drove off, leaving us in the dim light of the swinging bulb. No building in sight. What the hell? Merci, monsieur. Bon, venez. His face creased in pleasure. He set off in front of me, swinging his leg between the crutches with agonizing care up the dusty side road into the darkness. After half an hour, we'd gone maybe half a mile when on the right I made out the low profile of a building. He called out in Arabic to announce our arrival, and after some scuffling inside, a lamp was lit, and the changing angle of light in the wide crack under the door signaled the approach of someone within. The door creaked open, and there, holding a biblical-looking oil lamp, stood a squat, moustached woman, stooped, smiling up at us. She stood aside to let us in, and as she turned, I saw the reason for her stoop. She carried on her back a shocking hump. I nodded and smiled back at her in greeting, fighting for control. The gentleness between the one-legged man and his monstrous wife almost too much for me. Is gentleness too much for us? Should gentleness be filed? Along with empathy, we're filled for someone else's child. Every time a smart bomb does its sums and gets it wrong, someone else's child. You got Atticus Finch, you got Jay Russell, you got freedom of speech, you got great beaches, wildernesses and malls. Don't let the might of the Christian writing fuck it all up for you and the rest of the world. I talked excitedly. She went to take his crutches in routine of care. He, chiding, gestured. We have a guest. She, embarrassed by her faux pas, took my things and laid them carefully in the corner. Douté. We sat on meager cushions in one corner of the single room. The floor was earth, packed hard, and by one wall a raised platform, some 6 feet by four, covered by a single sheet, the bed. The hunchback busied herself with small copper pots over an open hearth and brought us tea, hot and sweet, and so to dinner, flat, unleavened bread, wafer thin, cooked in an iron skillet in half, then folded and dipped into the soft insides of female sea urchins. My hostess did not eat. I ate her dinner. She would hear of nothing else. I was their guest. Then she retired behind a curtain and left the men to sit drinking thimbles full of arak, carefully poured from a small bottle with a faded label. Soon she reappeared, radiant, carrying in her arms their pride and joy. Their child. I had never seen a squint like that. So severe that as one eye looked out, the other disappeared behind its nose. Not in my name, Tony, you great war leader, you. Terrorist, still terror, whosoever gets to frame the wounds. History is not written by vanquished or the damned. Now our game is gone. Lucretia Borgia, son of Sam. In 1961 they took this child into their home. I wonder what became of them in the cauldron that was Lebanon. If I could find them now, could I make amends? How does the story end? And so to bed. Me, that is. Not them. Of course, they slept on the floor behind a curtain, whilst I lay awake all night on their earthen bed. Then came the dawn, and then their quiet stirrings, careful not to wake the guest. I yawned in great pretense, and took the proffered bowl of water heated up, and washed and sipped my coffee in its tiny cup. And then, with much merci, bowing and shaking of hands, we left the woman to her chores, and we men made our way back to the crossroads, the painful slowness of our progress accentuated by the brilliant morning light. The Dolmush duly reappeared. My host gave me one crutch, leaning on the other, shook my hand and smiled. Merci, monsieur, I said. De rien. Et merci à votre femme. Elle est très gentille. Giving up his other crutch, he allowed himself to be folded into the back seat again. Bon voyage, monsieur, he said, and half bowed as the taxi headed south towards the city. I turned north, my guitar over my shoulder, and the first hot gust of wind quickly dried the salt tears from my young cheeks. A jeśli można zobaczyć ten utwór w trakcie koncertu, to przez całą długość, przez całe 12 minut wyświetlany jest rysunkowy komiks pokazujący kolejne sceny z tego, z tej opowieści Rogera Watersa, Leaving Beirut, rok 2004. A ja chciałbym jeszcze przypomnieć jednego artystę ze Stanów Zjednoczonych, ciągle młodego człowieka, bo urodzony w 1986 roku, Zach Condon. Kiedyś prezentował zupełnie inną muzykę niż dziś i do tamtej chciałbym właśnie wrócić. The Gulag Orchestra. Thank you. Fantastycznie to brzmiało w 2006 roku, kiedy po raz pierwszy spotkaliśmy się z tym amerykańskim zespołem, wyciągnięty gdzieś z Bałkanów, a może trochę z Francji, folk, którego absolutnie się nie spodziewaliśmy na pierwszych miejscach list przebojów, a jednak. Zostały mi dwa nagrania, dwa zespoły, oba już niestety nieistniejące. Yeah. Kaizers Orchestra, oczywiście, norweski zespół, który długo czekał na to, by został odkryty w programie trzecim Polskiego Radia. Kiedy został odkryty, no to niestety zakończył działalność po wielu, wielu latach i po tym, jak stał się bardzo ważny w swojej ojczyźnie. No, do usłyszenia oczywiście jeszcze jeden norweski zespół i tutaj nie będzie żadnych wątpliwości, kto się pojawi. Ale rzadko sięgam po takie nagranie i myślę, że świątecznie powinno znaleźć się miejsce dla Sail Away. Grzegorz Zembrowski, Ewa Redel, dziękujemy i do usłyszenia. I see a smile, newfound friend, and all the things she grants me. Freedom is not among those things, and freedom is by no means free. Yeah, this is where it all begins. Against you stretch and part. If we were to be changing things, I don't know, I don't know where to start. I just want to sail away from it. Find it by anyone's side. Oh, oh, oh. glasses where it all begins. The light pole tied around me, and now that I've found this big love, yeah, I'm sometimes dwarfed in its company. Yes, I become aware of the air that I display, and I resist the smallest of nations. The next day I go on lightly. Yeah, I'm limitless within my limitations. I just want to sail away from it all. Freedom is impossible. That's all I know.